Și nu te lăsa, învârte-te la români, cu dragul îmi jur. joacă mândruța mea. Fiecare seară, mântr-o mă gândesc cum să fac să te întâlnesc. Te aștept, te doresc, gândul meu la tine, te iubesc. Apari în calea mea, seara la fântână, abia aștept mândruțo să te țin de mână. Să te cuprind, să te ating, cu săruturi dulci, pe tine te alin. Cât aș vrea, cât aș vrea să-ți dau gurință, dar mama nu prea mă lasă seara la portiță. Cât aș vrea, cât aș vrea să-ți dau gurință, dar mama nu prea mă lasă seara la portiță. Fiecare seară cu tine vreau să fiu. Ne iubim în noapte până târziu. Te aștept, te doresc, gândul meu la tine, te iubesc. Te spune mama ta că nu sunt pentru tine. Știi că nu contează, iubește-mă pe mine. Sunt al tău, ești a mea. O viață împreună cu tine voi avea. Cât aș vrea, cât aș vrea să-ți dau guriță, dar mama nu prea mă lasă seara la portiță. Cât aș vrea, cât aș vrea să-ți dau guriță, dar mama nu prea mă lasă seara la portiță. Cât aș vrea să-ți dau guriță, dar mama nu prea mă lasă seara la portiță. Cât aș vrea, cât aș vrea să-ți dau guriță, dar mama nu prea mă lasă seara la portiță. Cât aș vrea, cât aș vrea să-ți dau guriță, dar mama nu prea mă lasă seara la portiță. Cât aș vrea, cât aș vrea să-ți dau guriță, dar mama nu prea mă lasă seara. Și la stânga, și la stânga. Nu

să iau luna de pe cer pentru tine. Dorul să-mi aduci acasă vinul și pâinea pe masă, să mă aștepte toată seara să-mi aline inimioara. Mi-aș face casă de piatră, să-mi pierd iubirea toată, soarele să nu mă vadă, luna și cu lumea-ntreagă. Frumoasă e viața mea când îmi cântă dragostea. Au, au, au, inimă, au, mândra mea să mă iubească, lumea să nu mă urească. Au, au, au, inimă, viața mea pe oriunde ai fi te voi căuta. Tu ești dragostea, tu iubirea mea. Mă gândesc la tine chiar de îmi este greu. Mă gândesc la tine și mi-e dor mereu. Pentru tine, mândru, e iubirea mea. Pentru tine, toată viața mea. Și-aș chema fierarii toți să pună la cărd la porți, să nu pleci de lângă. tari după mine. Să fie Brau, brau, brau. Și cu o săptămână Brau, brau, brau. Să mă aș vrea să mor. Cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine, uite așa aș vrea să mor. Într-o creșmă din obor, să-mi scriu când o fi momentul, cu vin roșu testament, uite așa aș vrea să mor. Să-i tragem o veție, de cumină să fie. Trece vremea, trece și ani, veni nimic nou. Toarnă vinul în ulcea. Noaptea asta